doresc acum și plâng pe primul tău sărut. Te știi că sufletul meu încă te mai simt și în vise când apar. Ce te-ai